एक निष्प्रपंच ब्रह्मात्मा में सारा जगत अध्यारोपित है। इसमें दृष्टांत दसवां प्रकरण में दिया गया नाटक का दृष्टांत। जैसे नाटक में नृत्य आदि करने वाला नट, उसमें समस्त क्रियाएं अध्यारोपित होती है, वास्तविक नहीं होती है। इसी प्रकार से एक ब्रह्म में माया माया का कार्य, बुद्धि बुद्धि का कार्य सब आरोपित है, सत्य नहीं है। उसका जब विचार कर लेते हैं अध्यारोप का, तो अध्यारोपित वस्तु में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। अध्यारोपित वस्तु में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर साधक का चित्त अद्वैत ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक रूप से। तो जिस ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है वो ब्रह्म कैसा है, जिसका उपक्रम किया था प्रथम प्रकरण में, तत्व विवेक प्रकरण में, इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः मान भूवम ही भूयासम इति प्रेमात्मन इच्छते, ये उपक्रम होता है। सच्चित ब्रह्म जो है वही तत्व है, उसी का उपसंहार अंतिम पांच प्रकरण में है, इसलिए उसको कहते हैं आनंद पंचक। जिस ब्रह्म में साधक प्रतिष्ठित हो जाता है वो ब्रह्म कैसा है, वो आनंद स्वरूप है, इसलिए कहा ब्रह्मानंद। तो आनंद का विशेषण हो गया ब्रह्म, ठीक है। आनंद का क्या विशेषण हुआ, ब्रह्म। तो विशेषण जब दिया जाता है किसी का व्यावर्तन करने के लिए, ठीक है, संभव होता हो अथवा तो व्यभिचार होता हो तो विशेषण दिया जाता है। संभव व्यभिचाराभ्यम स्याद विशेषणम अर्थवत्। जैसे अग्नि का विशेषण, अग्नि का विशेषण अग्नि अग्नि आग, अग्नि का विशेषण शीत बनेगा कि उष्ण बनेगा, हैं? शीत बनेगा कि उष्ण बनेगा, दोनों में से कोई नहीं बनता है, इसलिए पूछ रहा हूं। आए समझ में ना, शीत भी नहीं बनता है उष्ण भी नहीं बनता है, ध्यान में रखना है। हाँ देखो आपको बताते हैं, इसे नियम बता दिया ना, संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषणम अर्थवत्। विशेषण वहीं पर सार्थक होता है जहां पर संभव होगा, जिसका विशेषण देंगे वो विशेषण उसमें यदि हो सके, संभव हो सके तब दोगे, अथवा व्यभिचार होता हो। जैसे देखो न शीते न च उष्णे न बन्हिर क्वापि विशेषते, श्लोक बता दिया, न शीते न च उष्णे न बन्हिर क्वापि विशेषते। बन्हिर का विशेषण न शीत होता है न उष्ण होता है। पहला है संभव, कभी भी शीत धर्म अग्नि का नहीं हो सकता है, इसलिए शीत विशेषण नहीं बनेगा, क्यों, संभव न होने से। शीत धर्म अग्नि में कभी भी संभव नहीं है, इसलिए शीत विशेषण नहीं बनता है। और उष्ण बोलेंगे उष्ण बना दो, बोलेंगे उष्ण तो कभी छोड़ करके रहता ही नहीं है, अग्नि को कभी भी छोड़ नहीं सकता उष्ण, इसलिए व्यभिचार नहीं होता है। उष्ण धर्म का व्यभिचार अग्नि से कभी भी नहीं होता है। हाँ यही बताना आपको, संभव होता हो नहीं तो व्यभिचार होता हो धर्म। हाँ जैसे हम बोलेंगे कपड़ा लाओ, आप पूछोगे ना कौन सा कपड़ा लाएंगे, सफेद लाना है कि लाल लाना है क्या लाना है, तो श्वेत बोलेंगे, तो श्वेत संभव है, श्वेत धर्म कपड़े का ये संभव है, इसलिए बनेगा। और व्यभिचार भी हो सकता है, हाँ लाल भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, श्वेत कपड़े को छोड़कर अन्य भी रहता है, अन्य जगह में भी रहता है, ये होता है। इसलिए यहां पर जो बताया ब्रह्मानंद, आनंद का विशेषण दिया गया ब्रह्मा, ब्रह्म स्वरूप आनंद। ब्रह्मानंद का अर्थ क्या है, जैसे उष्ण उसका स्वरूप है ना, इसी प्रकार ब्रह्म क्या है, आनंद का स्वरूप है। बोलेंगे इसका मतलब आनंद और भी होता होगा, हाँ होता है, व्यवहार में विषयानंद भी होता है, है? आनंद का स्वरूप, ये आनंद स्वरूप ब्रह्म का है, आनंद जो है ब्रह्म का स्वरूप है। यहाँ पर जो दिया गया ब्रह्म विशेषण दिया गया, हाँ यहाँ पर ब्रह्म विशेषण है, क्यों दिया गया देखो आपको बताता हूँ, क्योंकि व्यवहार में विषय से जो आनंद होता है उसको भी आनंद बोलते हैं, है कि नहीं, और सुसुप्ति में सो जाते हो उसको भी आनंद बोलते हो, है कि नहीं, तो व्यवहार में तो उसी को भी आनंद बोला जाता है, वैसे आनंद को भी आनंद बोला जाता है। उसी को कोई वास्तविक आनंद न समझे, शब्द से भी आपको आनंद होता है, आप पढ़ेंगे ना, पहले आप नहीं समझते हो शास्त्र को, जब शास्त्र को समझने लगोगे ना उसमें रस आता है, विद्या से भी रस आता है, शास्त्र को समझने में भी रस आता है, वो भी वास्तविक आनंद नहीं है। इसलिए उसको हटाने के लिए यहाँ पर आनंद का विशेषण दिया गया ब्रह्मा स्वरूप आनंद। ब्रह्मानंद का अर्थ क्या है, स्वरूप आनंद, अपना जो स्वरूप ब्रह्म है ना, उसमें ही स्वरूप आनंद है। नहीं नहीं विशेषण ब्रह्म लगा दिया, ब्रह्म मतलब स्वरूप, ब्रह्म क्या है, स्वरूप है, सामान्य है, हाँ ये ले लीजिए, ठीक है, व्यापक स्वरूप, ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए जब शंका हुई कि आनंद का विशेषण ब्रह्म दिया गया, इसलिए विचार करना चाहिए कि और भी आनंद है, इसलिए यहां पर आनंद का तीन भाग किया गया। 11 नंबर प्रकरण में ब्रह्मानंदो त्रिविधो ब्रह्मानंदो विद्या सुखम तथा विषयानंद इत्यादि ब्रह्मानंदो विविच्यते, 11 नंबर प्रकरण के 11 नंबर श्लोक में कहा गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कि एक हो गया ब्रह्मानंद, वो स्वरूपानंद हो गया, ध्यान में है ना, और आगे विषयानंद, अंतिम में उससे पहले विद्यानंद है, तीन भाग कर दिया। ब्रह्मानंद ये हो गया मूल, ब्रह्मानंद हो गया मूल है ना, बिंब वो हो गया बिंब, और बिंब ही जैसे दर्पण आदि में दिखता है वो हो गया प्रतिबिंब, एक हो गया बिंब, अप्रतिबिंब कितने, बहुत है। तो प्रतिबिंब का मूल बिंब होता है। इसी प्रकार जितने भी आनंद है, विषय आनंद विद्यानंद जो भी आप कल्पना करने कर लीजिए, ये तो दो ही दिया है और भी ले लीजिए जितना भी है, वो सब कैसे हैं? प्रतिबिंबित आनंद है। तो प्रतिबिंबित आनंद जिससे हो रहा है वो होता है ब्रह्मानंद। तो बुद्धि तो नहीं पहुंच सकती है स्वरूप आनंद में, बिंब नहीं पहुंच सकती है बुद्धि, इसलिए आपका आधार है प्रतिबिंब। आधार क्या है? विचार का आधार है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का जब हम विचार करेंगे भाई इसका मूल क्या है, मूल कोई होना चाहिए। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है तो विचार किया जाए कि भी प्रतिबिंब कहां से हो रहा है। तो विचार करने पर साधक पहुंचेगा बिंब मुख में पहुंचेगा, और ये भी ज्ञान हो जाएगा कि ग्रीवास्थ जो मुख है बिंब यही दिखता है दर्पण में, इसलिए दर्पण में दिखने पर भी वो इससे भिन्न नहीं है। आप किस में पहुंच गए? हाँ, इसी प्रकार यहां पर भी ये दो जो है विषयानंद और विद्यानंद, ये प्रतिबिंबित आनंद है। इसका विचार करने पर साधक पहुंचता है ब्रह्मानंद में। एक हो गया साध्य, ब्रह्मानंद क्या हो गया? साध्य मतलब प्राप्तव्य। और ये जो है विषयानंद और विद्यानंद, ये कैसे हैं? साधन। विचार करने पर साधन बनेगा। जैसे मांडुक्य में तुरीय ये जो चतुर्थ पाद है वो होगा साध्य प्राप्तव्य, और बाकी जो तीन पाद है विश्व तेजस प्राज्ञ, हाँ वो साधन होने से पाद, वो साधन होने से पाद। ठीक इसी प्रकार यहां पर ले लीजिए, ये दोनों जो है विषयानंद विद्यानंद, ये इसका विचार करने पर साधन बनेगा, विचार न करने पर नहीं बनेगा। अच्छा, उसी ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए योगानंद बता दिया, योगानंद, उसके बाद आत्मानंद और अद्वितानंद आया। तो योगानंद का मतलब योगेन आनंद योगानंद, योग। योग क्या बता रहा है मालूम है ना? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये जो आत्मा में दुख का संयोग हो गया है अध्यास के कारण, उसका वियोग कर देना है विचार से, है ना? इसी का नाम क्या है? योग। ध्यान में है ना? तो योग के द्वारा ब्रह्मानंद की अनुभूति करनी है, इसलिए समाधि का अभ्यास करना होता है। सविकल समाधि का अभ्यास करो, उसके बाद निर्विकल समाधि का अभ्यास करो, तब ऐसे चित्त में ब्रह्माकार वृत्ति होती है। हो गया, ये योगानंद हो गया। तो देखो, योग के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास करना है, अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास करना है। एक हो गया ब्रह्म पद, दूसरा हो गया अहम पद। एक हो गया तत्पद, दूसरा हो गया त्वम पद। तो तत् पदार्थ के साथ त्वम पदार्थ का अभेद करना है। समझ में? तत् पदार्थ के साथ त्वम पदार्थ का अभेद करना है। ब्रह्म पद का जो शुद्ध अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म, उसके साथ अहम अर्थ का अभेद करना कि मेरा स्वरूप ब्रह्म है। मेरा स्वरूप ब्रह्म है अहम तो बोलते हैं, लेकिन अहम से आप किसको लेंगे? विशिष्ट को लेंगे कि सामान्य को लेंगे? तो विशिष्ट को लेंगे तो विशिष्ट को भी सामान्य तो हो नहीं सकता है, इसलिए विवेक करना होगा। क्या करना होगा? इसलिए त्वम पदार्थ का जब विवेक कर देंगे सामान्य को जो विशिष्ट से अलग कर देंगे, हाँ ध्यान से सुनिएगा है ना, सामान्य को विशिष्ट से अलग कर देंगे, इसको बोलते हैं विवेक। उसी को यहां पर कहा आत्मा। तम पद का शोधित जो अर्थ है वो है आत्मा। कौन सा प्रकरण कह रहा हूं? द्वादश, बारहवां प्रकरण कह रहा हूं। हाँ, तम पद का जो लक्षार्थ है शुद्ध चेतन, वो अपना स्वरूप है, वो आत्मा है। अभी शरीर आदि को जो मैं मान रहे हैं वो आत्मा नहीं है। आगे समझ में? तो उस तम पदार्थ का जब विवेक कर देंगे, उस ब्रह्म स्वरूप आनंद की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए बता दिया आत्मानंद। हाँ, इसमें विवेक को बतलाया। किसका विवेक जी? सामान्य का विवेक विशिष्ट से। शरीर आत्मा नहीं है, बाहर का तो हो गया, घटपट आदि से मैं भिन्न हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मन नहीं हूँ मैं, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, सबका हटा दिया, सबका हटा दिया। सबका हटाने पर हटाने वाला रहेगा? रहेगा ना। सबका हटा दिया तो हटाने वाला रहेगा? रहेगा। वो है आत्मा। ये विवेक हो गया। ऐसा जब तम पदार्थ का शोधन, इसको बोलते हैं शोधन, तम पदार्थ का जो शोधन कर देंगे वो सामान्य रहेगा, सब छूट जाएगा, लेकिन आप कभी नहीं छूटेंगे। सब छूट जाएगा, आप छूटने वाले नहीं है। उसी को यहां पर आत्मा शब्द से लिया, इसको बोले तम पदार्थ शोधित, शोधित तम पदार्थ अथवा शोधित अहम पदार्थ। इसका विवेक होने पर तत्पदार्थ, शोधित तत्पदार्थ के साथ अभेद होता है कि मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, तब हाँ लक्षण, तब जाकर के आनंद की अनुभूति होती है। किस आनंद की? ब्रह्मानंद की। इसलिए बोले आत्मानंद। शोधित आत्म पदार्थ विवेकेन आनंद अनुभूति ही, इसलिए आत्मानंद दिया। हाँ, शब्दों को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ब्रह्म मतलब व्यापक सामान्य, वो आनंद सामान्य है। हाँ हाँ, इसलिए ब्रह्म का तो सामान्य ले लीजिए, स्वरूप सामान्य। अच्छा, तो जिसके साथ अभेद करना है, जिस ब्रह्म के साथ, वो ऐसा आनंद स्वरूप ब्रह्म कैसा है? तो बतला दिया अद्वैत। देखो अद्वैत विशेषण है। किसका विशेषण? आनंद का, अद्वैत आनंद। तो ब्रह्मानंद जो स्वरूप आनंद है वो द्वैत नहीं है, वो कैसा है? हाँ, इसलिए बोल दिया अद्वैत विशेषण हो गया। किसका विशेषण? आनंद का, ध्यान में है ना। अच्छा, अद्वैत तब होगा जब जगत ना हो, जब जगत ना हो मतलब जगत दिखने पर भी जब मिथ्यात्व का आपको निश्चय हो जाएगा, तो स्वरूप आनंद कैसा हो जाएगा? अद्वैत हो जाएगा। इसीलिए यहां पर ये सारा का सारा जो जगत है एक आनंद शब्दित ब्रह्म कारण से उत्पन्न हुआ है। तैतिरेक के आधार पर बताया, तैतिरेक के आधार पर बताया, तैतिरेक उपनिषद में आया, आनंदा देव खलु इमानि भूतानि जानन्ति येन जातानि जीवन्ति से बताया। जितने भी विवर्त कार्य होते हैं वो विवर्त उपादान से भिन्न नहीं होते हैं। समझ में ना, इसलिए वहां पर द्वैत में मिथ्यात्व का विचार करने के लिए कार्य कारण भाव का विचार आया। कार्य जितने भी होते हैं अपने विवर्त उपादान कारण से भिन्न नहीं होते, ये अनुमान बताया। इसलिए विमतम जगत ब्रह्मानंदात अभिन्न तत्कार्यत्वात् यत यत कार्यम तत ततो अभिन्न, ये व्याप्ति है। यत जो, हाँ सुनिए, यत जो यत कार्यम जिसका कार्य होता है, जो कार्य जिस कारण का कार्य होता है, तत वह कार्य उससे अभिन्न होता है, ये व्याप्ति हो गई। यथा घट मृत कार्यम मिट्टी का कार्य, अतः मृद अभिन्न, इसलिए मिट्टी से अभिन्न है। व्याप्ति समझ में आ गई। ठीक इसी प्रकार श्रुति कह रही है कि आनंदा देव ही खलु युवा ने होता न जानते, ये न जाता न जीवंत यद प्रवंत अभिषम विषंति तद विजिज्ञास, उसको तुम जानो, पिता ने कहा पुत्र से, है ना। इसलिए श्रुति के आधार पर जगत का विचार करना है कि जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, वो ब्रह्म कैसा है आनंद बता दिया, आनंदा देव खुली मानी बताने जानते, इसलिए जगत सत्य नहीं हो सकता है। जब जगत में मिथ्यात्व का आपको निश्चय हो जाएगा तब अद्वैत ब्रह्मानंद की आपको अनुभूति होगी, तब आप अभ्यास कर सकते हैं। मिथ्यात्व का निश्चय के बिना ब्रह्म अद्वैत कहने पर भी अनुभूति नहीं हो सकती है। ये होता है त्रयोदश अध्याय में जो है अद्वितानंद प्रकरण। तो क्या तात्पर्य हुआ, जगत रूपी कार्य में द्वैत में मिथ्यात्व का निश्चय पूर्वक अद्वैत आनंद की अनुभूति, हाँ इसलिए कह दिया अद्वैत आनंद प्रकरणम। तो तीन प्रकरण के द्वारा क्या क्या हो गया, योगानंद आत्मानंद और ये तीन प्रकरण के द्वारा स्वरूप ब्रह्मानंद का विचार हुआ। किस आनंद का विचार हुआ, हाँ स्वरूप जो ब्रह्मानंद है उसका विचार हुआ। हाँ ये समझ लो, हाँ तीनों, हाँ तो तीनों के द्वारा ये कहा गया कि स्वरूप ब्रह्मानंद वो मूल है, वो कैसा है मूल, और मूल तक पहुंचाने के लिए, मूल तक पहुंचाने के लिए, बिंब तक पहुंचाने के लिए प्रतिबिंब का विचार, प्रतिबिंबित आनंद का विचार, ये विद्यानंद और विषानंद। हाँ बैठाते रहिए क्योंकि समापन हो रहा है ना, समापन हो रहा है, ये तो मौका मिलेगा नहीं, और कब पंचदशी शुरू होगी है कि नहीं, बुद्धि में बैठा लो। अब विचार करते हैं, ग्रंथ खोलिए 14वां प्रकरण। ब्रह्मानंदे विद्यानंदो नाम चतुर्थो अध्यायः। चौथा अध्याय, पांच में से चौथा अध्याय, पांच में तो आनंद का विचार हो रहा है ना, हाँ भूलना नहीं। तीन में, पहले तीन में स्वरूप आनंद का विचार, किस आनंद का विचार हुआ, स्वरूप आनंद का विचार हुआ, ठीक है जी, हाँ। और चौथे में जो है विद्यानंद का विचार, स्वरूप आनंद है कि प्रतिबिंबित आनंद है? हाँ देखो ध्यान में रखना, प्रतिबिंबित आनंद का विचार हो रहा है कि प्रतिबिंबित आनंद ये कल्पित है, ये आने वाला जाने वाला है। भाई दर्पण रख दिया तो प्रतिबिंब है, हटा दिया तो प्रतिबिंब नहीं रहा। भाई रसगुल्ला मिल गया तो जो आनंद मिलता है, रसगुल्ला हटा दिया तो अथवा खाने के बाद आनंद रहा नहीं, फिर पापड़ चाहिए दूसरा तो कहाँ रहा, फिर आनंद तो रहा नहीं। व्यवहार में देखा जाता है ऐसा में तो देख लो। इसी प्रकार जब तक पढ़ रहे हो तब तक रस मिलता है, समझ में आता है ना? जब पढ़ रहे हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ स्वामी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अजय नहीं समझ में आया तो भाई क्या बोल रहे, कोई समझ में नहीं आ रहा, बोले बहुत पीड़ा हो जाती कि नहीं, ये देखो ये आनंद है। बुद्धि में बैठाते रहो। तो ये कह रहे देख लीजिए, पहले संगति लगा रहे पूर्व प्रकरण के साथ, अभी आने वाला जो प्रकरण है उसके साथ संगति संबंध, उसको बोलते हैं संगति, संगति कहो संबंध कहो। देखिए पहले टीका, टीका चल रही ना, इदानीम वृत्त वर्तिष्यमाणयोर ग्रंथयो हो संबंधम आह, मिल गया सबको? इदानी मतलब वर्तमान में, वृत्त और वर्तिष्यमाण, वृत्त मतलब अतीत, वृत्त शब्द का क्या अर्थ होता है? अतीत, जो पहले कहा गया। कितने प्रकरण में कहा गया? अभी तीन प्रकरण, वृत्त कहने से अतीत हो गए तीन प्रकरण, तीन प्रकरण में जो कहा गया वो हो गए वृत्त। और अभी जो प्रकरण आ रहा है चौदहवा प्रकरण जिसका नाम विद्यानंद, ये हो गए वर्तिष्यमाण, जिसको कहने वाले हैं उसको बोलते हैं वर्तिष्यमाण। ठीक है, तो कौन सा प्रकरण हो गया? विद्यानंद चौदहवा, ठीक है ना। दोनों ग्रंथों में पहले तीन ग्रंथ और अभी नहीं एक ग्रंथ, पंद्रमा को छोड़ो विद्यानंद को, है ना, दोनों में संबंध, दोनों में क्या है? संबंध, संगति को जोड़ रहे हैं। संगति ऐसा समझ कर रखो, संगति तो तीन प्रकरण के द्वारा स्वरूप आनंद का विचार, स्वरूप आनंद को प्राप्त करने के लिए साधन का विचार विद्यानंद। इसलिए दोनों में क्या रहेगा? कार्य कारण भाव, कार्य कार्य नहीं नहीं नहीं उल्टा है, ये कारण वो कार्य, ऐसा समझ करो। ठीक है, इसलिए संबंधी संबंध इसको बोलते हैं हेतुता, हेतु हेतु मत भाव संबंध हो जाएगा। देखिए श्लोक है, योगे नात्म विवेके न, योगे नात्म विवेके न द्वैत मिथ्यात्व चिंतया, द्वैत मिथ्यात्व चिंतया ब्रह्मानंदं पश्यतोथ, ब्रह्मानंदं पश्यतोथ विद्यानंदो निरूप्यते, विद्यानंदो निरूप्यते। बोलिए सब लोग, देखिए, तो कह दिया ऊपर कहना टीका में संबंधम आह, पहले कहा ना संबंध को कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, आह का कर्ता कौन बनेगा, आह मतलब कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, कभी विचार किया आपने ना, स्वामी विद्यारण्य मुनि नहीं बोल रहे, हाँ उनके गुरु स्वामी भारतीतिक्ता बोल रहे हैं, ये पहले बतलाया ना, छह प्रकरण तक स्वामी विद्यारण्य मुनि ने कहा, सप्तम प्रकरण से अभी जितने भी बोल रहे हैं ये कौन बोल रहे हैं, उनके गुरु बोल रहे हैं, हाँ चला नहीं चला पहले बोल दिया उनके गुरुजी जो स्वामी भारती तीर्थ महाराज वो बोल रहे हैं, बड़े विद्वान थे, बड़े उच्च कोटि के थे, संत थे, ब्रह्मसूत्र के ऊपर भी लिखा है, वैयासिक नियमाला लिखा है देखो तो कहते हैं कि जो है पहला प्रकरण है योगानंद, पहला प्रकरण क्या है योगानंद, तो योग के द्वारा कहा स्वरूपानंद को, योग की प्राप्ति होने पर स्वरूपानंद की प्राप्ति होती है कि नहीं, तो योग चित्तवृत्ति निरोधा, हाँ चित्तवृत्ति का निरोध, और यहां पर क्या बताया कि दुख का संयोग अभियोग, अध्यास से जो दुख का संबंध हो गया, आत्मा के साथ दुख का संबंध कभी भी नहीं हो सकता, आत्मा के साथ दुख का संबंध कभी भी नहीं हो सकता है, अरे शरीर के साथ संबंध नहीं बनेगा तो शरीर के धर्म के साथ संबंध क्या बनेगा, कभी बनेगा है ना, ठीक इसी प्रकार ये दुख तो है बुद्धि का धर्म, मन का धर्म है, जब मन के साथ नहीं बन सकता आत्मा का संबंध तो मन के धर्म के साथ संबंध क्या बनेगा, संबंध बनता नहीं लेकिन मान लेता है, क्या है, हाँ इसी प्रकार सुख भी जैसा दुख भी ऐसा, दोनों दुख से सुख को भी लेना है इसलिए सुख भी जो है ना वो भी दुख कोटि में आता है, इसलिए एक विंशति दुख का दंश, नायक लोग बोलते हैं ना, उसमें जो है सुख को भी दुख की कोटि में माना गया, आए समझ में ना, इसलिए सुख दुख ये सब अंतकरण के धर्म है लेकिन उसको अपना धर्म मान लेता है अज्ञान के कारण, जब दो धर्म में एकत्व अध्यास हो जाता है तो परस्पर में धर्म का अध्यास भी हो जाता है, आए समझ में, दो धर्मी में जब एकत्व अध्यास हो जाता है तब परस्पर में धर्म का अध्यास भी हो जाता है, जैसे एक लोहा का लोहे का पिंड हो उसको गर्म कर दिया तो जो है लाल हो जाता है, लोहे का पिंड लाल, लोहा अलग है अग्नि अलग है, दो धर्मी हो गए, लेकिन बहुत जब गर्म कर लिया जाता है हैं? तब लोहे का धर्म अग्नि में दिखता है और अग्नि का धर्म लोहे में दिखता है, इसको कहते हैं धर्माध्यास, लोहे और अग्नि के एक मान लेना ये हो गया धर्मी अध्यास, और एक का धर्म दूसरे में दूसरे का धर्म इसमें परस्पर में जो अध्यास हो गया इसको कहते हैं धर्माध्यास, धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है, हाँ पहले धर्मी अध्यास उसके बाद धर्म अध्यास, मन को अपना स्वरूप ना मान करके मन का धर्म आत्मा में नहीं आ सकता है, शरीर के साथ यदि अपना संबंध ना बनावे अध्यास ना हो तो शरीर का धर्म आत्मा में नहीं आ सकता कभी भी, आगे समझ में ना, इसलिए जब अहम सुखी बोलता है जिस समय हम अथवा अहम दुखी बोलते हैं तो पहले क्या हो गया दो धर्म में एकत्व अध्यास हो गया, विचार करके रखना है ना, दो धर्म में, दो धर्म कौन कौन हो गए, हाँ, चेतन और मन, अहम बोलते हो ना, चेतन और मन में पहले एकत्व होता है, ऐसे मिल जाते हैं जैसे दूध और पानी, बड़ा प्रेम होता है ना, हैं? कब तक प्रेम रहेगा? प्रेम तो तब तक रहेगा जब तक उसमें फिटकरी ना डालो। फिटकरी होता है कि नहीं? हाँ, फिटकरी जब एक बार डाल देते हैं फट जा, अब कितना भी प्रयत्न करो दोनों में और संबंध नहीं बनेगा। ऐसा जो मेरे इसी प्रकार यहाँ पर जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक दोनों में प्रेम होता है, मतलब सम अध्यास होता है, धर्मी अध्यास होता है मन और आत्मा। जब मन और आत्मा में जब धर्मी अध्यास हो गया तो जो मन का धर्म अपने में आ जाता है, आप चाहो या ना चाहो, आप चाहो या ना चाहो तो आई जाएगा ना मन का धर्म। ऐसे में ना इसको बोलते हैं दुख का संयोग, अध्यास से दुख का संयोग हो गया, उसका वियोग करना है विचार से, है ना? तो इस योग के द्वारा ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, ये बता दिया प्रथम में। उसके बाद जो है आत्मानंद में कहा विवेक, देखो कह रहे हैं स्वयं आत्मा विवेक के न च, च शब्द का अध्ययन करिए, च श्लोक में नहीं है लेकिन उसका अध्ययन करना है। योगेन आत्मा विवेकेन च, योग से और आत्मा का विवेक से, किस आत्मा का विवेक से? नहीं नहीं सामान्य आत्मा, सामान्य आत्मा को विवेक कर लो विशिष्ट से। आए समझ में ना? इसलिए बोल दिया आत्मा विवेक के न तम पदार्थ है, शोधित तम पदार्थ विवेक के न, शोधित तम पदार्थ को अलग करो, अलग करो, अलग करेंगे तब जा करके मैं ब्रह्म हूं, ये अभ्यास होगा। विवेक के बिना कभी नहीं हो सकता है, विवेक के ना अहम ब्रह्मा, विवेक के बिना अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास, हाँ ये तो रटना है केवल, बिना विवेक से जो बोला जाता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, इसको निधिध्यासन नहीं बोलते हैं, इसी का ना यहाँ उपासना बोल सकते हो, जब बोल सकते हो, लेकिन इसी का नाम निध्यासन नहीं है। हाँ जब हो तो जब हो गया, उपासना हो गई। चलो इसलिए बस च का अध्ययन कर लीजिए, अध्ययन मतलब अश्रुत पदानाम अनुसंधानम अध्याहार, इसको बोलते हैं अध्ययन भाई व्याकरण में, अश्रुत पदानाम अनुसंधानम, जो पद नहीं सुना गया है उसको बुद्धि में लाना, अनुसंधान करना, अर्थ की पदों की संगति के लिए, पौधों की पौधों का अन्वय, वाक्यार्थ बोध, वाक्यार्थ बोध के लिए कुछ पद जो पद नहीं सुना गया है उसको लाना, उसको बोलते हैं अध्याहार। समझ में? और किसी पद को कहीं से लाना उसको बोलते हैं अनुवृत्ति, उसको क्या बोलेंगे? अनुवृत्ति बोलेंगे। हाँ पीछे से भी आगे से भी आ सकता है, कहीं से भी आवे, लेकिन हो ग्रंथ में हो आगे पीछे, उसको जो लाएंगे उसको क्या बोलेंगे? अनुवृत्ति। जैसे ब्रह्म सूत्र में आया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म शब्द है ना, ब्रह्म शब्द को आगे ले लो, जन्माद यस्य यतः तत् ब्रह्म, फिर ब्रह्म का ये अध्ययन नहीं हुआ, ब्रह्म शब्द की अनुवृत्ति बोलेंगे। आगे समझ में ना? हाँ ये समझ करो, तो यहां पर अनुवृत्ति नहीं है च शब्द की, च को कहेंगे अध्यार, ध्यान में रखना। अध्यार में अंतर हुआ ना, अध्यार जो पद नहीं है हाँ, उसको लाना वो हो गया अध्यार, लेकिन जो पद आगे पीछे हो उसको लाएंगे तो वो हो जाएगा अध्यार। ये उल्टा अनुवृत्ति, आगे पीछे कोई पद हो उसको यदि कहीं लाओगे वो क्या होगा अनुवृत्ति, और जो पद नहीं है आगे पीछे कहीं भी उसको लाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको अध्यार। हाँ, ये ध्यान में रखना है ना, अनुवृत्ति अध्यार। और भी आगे कभी बताएंगे। देखो तो आत्म विवेक के न ये हो गया बारहवां प्रकरण में, और उस आत्मा आत्मानंद जो है वो अद्वैत है, वो आनंद कैसा है अद्वैत है, मगर उसमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं है। जिससे विषय कैसे हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं उसमें तो द्वैत हो गया ना, उसमें क्या हो गया आनंद का अनुभव करने वाला दूसरा हो गया, सुख जिसका अनुभव हो रहा है वो सुख दूसरा हो गया है ना, वो भोग हो गया ना, आप भोक्ता हो गए भोग हो गए और भोग का साधन हो गया, विषय आदि जितने भी है मन बुद्धि इंद्रियां थाली चम्मच जितने भी सब क्या हो गए साधन हो गए, द्वैत हो गए कि नहीं, भोक्ता भोग और साधन हो गए कि नहीं। लेकिन ये जो स्वरूप आनंद है इसमें भेद नहीं रहेगा कि मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं ये सुख है और मन बुद्धि इंद्रियां जो है ये साधन, ऐसा नहीं रहेगा। उसी का नाम अद्वैत आनंद है। वो अद्वैत आनंद कब होगा, केवल समाधि में होगा कि हर समय होगा? हाँ हर समय। तो हर समय कैसे अनुभूति होगी, जब इसमें हम मिथ्यात्व का निश्चय कर लेंगे। भाषण में इसलिए स्वरूप आनंद में जो प्रतिष्ठित हो रहा है ज्ञानी, ऐसे नहीं कि रसगुल्ला मिल गया तो आनंदित हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो स्वरूप आनंद में ही प्रतिष्ठित है, ध्यान में है कि नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी जगत दिख रहा है कार्य, ये सब कैसे हैं, मिथ्या है। कार्य होने से वो मिथ्या है, माइक होने से वो मिथ्या है, ये पूर्व प्रकरण में कहा। इसलिए बोलते हैं द्वैत मिथ्यात्व चिंतया, पहले प्रकरण में आया ना अभी तेरहवां में, द्वैत जितने भी होते हैं वो मिथ्या है। हाँ तो मिथ्या कहने से तो नहीं होगा ना, उसका चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए ग्रंथकार क्या बोले, द्वैत मिथ्यात्व चिंतया, चिंतन करना होगा, बुद्धि में बैठाना होगा कि दिखने पर भी सत्य नहीं होता है, पर्दे में चित्र दिखने पर भी सत्य नहीं होता है। तो दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए, अभ्यास के बिना दृढ़ निश्चय नहीं होता है। जब सारे चित्र में जो मिथ्यात्व का चिंतन आपका हो जाएगा तो किस में पहुंच जाएंगे आप, पर्दे में पहुंच जाएंगे। पर्दा है अद्वैत, चित्र है द्वैत, तो द्वैत कहां पर रहेगा, अद्वैत में ही रहता है द्वैत, ऐसा समझ में ना, अद्वैत में ही द्वैत भासता है। हाँ लेकिन द्वैत से ही आप अद्वैत में पहुंचोगे, ये भी है। हाँ द्वैत में कैसे पहुंचोगे, द्वैत मिथ्यात्व चिंतया, द्वैत में मिथ्यात्व का आप चिंतन कर देंगे तो अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाओगे। दिखते हुए भी, चित्र दिखते हुए भी पर्दा ही है, बस इसी प्रकार यहां पर बताया है ना, तीन बता दिया। देखो योगानंद बता दिया, आत्मानंद में कहे आत्मा का विवेक बतला दिया, और अद्वैतानंद में द्वैत का मिथ्यात्व का चिंतन बता दिया, तीन हो गए ना। तब जो है ब्रह्मानंदम पश्यत, वो ब्रह्मानंद का अनुभव करने में प्रयास कर रहा हो, किसमें प्रतिष्ठित होने के लिए, ब्रह्मानंद में प्रतिष्ठित ब्रह्मानंद का अनुभव, इसलिए बोलते हैं ब्रह्मानंदम पश्यत। देखने वाला ब्रह्मानंद को आप देखोगे। हाँ, इसलिए यहाँ पर देखना क्या है? अनुभव। अरे उसी को देखा जाता है जो अपने से भिन्न हो। जो अपने से भिन्न हो उसी को देखा जाता है। जो अपना स्वरूप है वो किसी से दिखता नहीं है। किससे दिखेगा? जिससे दिखेगा तो वो जड़ हो जाएगा, चेतन नहीं हो सकता है। नरवाया ये परमात्मा में खड़े हो जाएंगे संघ चक्र लेकर के, हैं? तो भी वो कैसा हो जाएगा? जड़ होगा कि चेतन होगा? अब जड़ बोल देंगे तो भक्त लोग बिगड़ जाएंगे फिर। वो तो उपाधिक दिखता है, उसका स्वरूप वो चेतन है। जो दिख रहा है वो चेतन नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मानंदम पश्यत। ब्रह्मानंद का जो अनुभव कर रहा है साधक, पश्यत मतलब अनुभवत, जो अनुभव कर रहा है, हैं? उसी के लिए, ऐसे साधक के लिए, हैं? अतम अनंतर विद्यानंदो निरूप्यते। विद्यानंद का निरूपण किया जाता है। इसका विचार फिर कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्।